zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 8 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce zaczęła obowiązywać cisza wyborcza przed jutrzejszymi eurowyborami. Polscy piłkarze wygrali w sparingu z Ukrainą 3-1. Imponujące plany Filharmonii Narodowej w Warszawie na nowy sezon artystyczny. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. W niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak wyjaśnia, że od teraz nie wolno prowadzić jakichkolwiek działań promujących kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Sylwester Marciniak dodaje, że w przestrzeni publicznej oraz w internecie treści wyborcze mogą funkcjonować pod kilkoma zastrzeżeniami. Naruszenie ciszy wyborczej nie stanowią propagujące programy ugrupowań czy kandydatów znajdujące się w przestrzeni publicznej w dniu wyborów, ale umieszczone w niej przed tym dniem. Nie dotyczy to przemieszczających się pojazdów. To samo dotyczy stron internetowych. Niedopuszczalne jest aktualizowanie czy nowe treści. W trakcie ciszy wyborczej obowiązuje także zakaz podawania do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań i wyników sondaży wyborczych przeprowadzonych w dniu głosowania. Złamanie tego przepisu wiąże się z karą grzywny w wysokości od 500 tysięcy do 1 000 000 złotych. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała z Ukrainą 3-1 w towarzyskim spotkaniu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Gole dla biało-czerwonych strzelili Sebastian Walukiewicz, Piotr Zieliński i Taras Romańczuk. Dla Ukrainy bramkę zdobył Artiem Dowbyk. Polscy kibice nie robią sobie jednak wielkich nadziei przed Euro. Ciężko się spodziewać, że wyjdziemy z grupy, mamy ciężkich przeciwników. Żeby sobie nie psuć nastroju, to myślę, że są przygotowani odpowiednio, że Probierz tam ich skompletował tak, jak się należy. Zobaczymy, no. Był to przedostatni sprawdzian formy podopiecznych selekcjonera Michała Probierza przed Mistrzostwami Europy. W poniedziałek Polacy także w Warszawie zagrają z Turcją. Na Euro Polska rywalizować będzie w grupie D 16 czerwca z Holandią w Hamburgu, 5 dni później z Austrią w Berlinie, na 25 czerwca z Francją w Dortmundzie. Powiększyło się stado żubrów w dzikiej zagrodzie w Jabłonowie w powiecie wałeckim zachodniopomorskim. Na świat w pokazowej zagrodzie żubrów przyszła pierwsza w tym roku młoda żubrzyca. Jak mówi Malwina Kujawa-Strejk z dzikiej zagrody, na razie cielak nie odstępuje na krok swojej matki. Cielak ma się dobrze, przytula się teraz ze swoją mamą. On jest do niej mocno przywiązany, czasami to matka odchodzi, ale natychmiast rozpoczyna się kluczenie, nawoływanie, więc one są tak mocno ze sobą sklejone w tych pierwszych dniach. Z czasem ten dystans zaczyna wzrastać i gdzieś tam częściej czy matka odchodzi, czy cielak zostanie sam na piasku poleżeć, ona może podejść sobie pojeść, a w tej chwili jest tak, że raczej ten cielak jest sklejony z nią i wszędzie przemieszczają się razem. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, które prowadzi dziką zagrodę, ogłosiło konkurs na imię dla młodej żubrzycy. Swoje propozycje można zgłaszać w komentarzach pod postem na profilu Dzikiej Zagrody na Facebooku. 58 koncertów symfonicznych, 8 oratoryjnych, 19 kameralnych, 40 koncertów dla dzieci. W sumie ponad 10 tysięcy minut muzyki, w tym największe klasyki sal koncertowych. Tak zapowiada się kolejny sezon artystyczny w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Funkcję dyrektora artystycznego obejmie maestro Krzysztof Urbański, który zapowiada, że na deskach Filharmonii wystąpią wybitni artyści. Cieszę się, że będziemy mieli występy poprzednich dyrektorów i dyrektor Antoni Witt i wystąpi dyrektor Kasprzyk. Będziemy mieli dużo bardzo ciekawych debiutów. Będziemy gościć Piotra Anderszewskiego razem z dyrygentem Juan Gomeną, który będzie tym koncertem robił swój debiut na deskach Filharmonii Narodowej. Będzie Andreas Schiff, a także Emanuel Ax, a także dużo innych wspaniałych artystów. Krzysztof Urbański będzie kierował zespołami artystycznymi Filharmonii Narodowej przez najbliższe 4 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na niebie niewiele chmur, ale gdzieniegdzie może spaść przelotny deszcz. 20 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich. Na południu do 25 stopni. Jest 5 minut po północy. Mało obiektywnie. Sent to the earth from afar. When the lights go out, I hear you jump and shout. There you go. No one on earth seems to know. When the lights go out, I hear you filled with doubts. There you go. This City They Call You Love. To jest tytuł nowej płyty Ryszarda Holleya i od muzyki z tego albumu rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa w Trójce, jak zwykle o tej porze z piątku na sobotę i zapraszamy na 2 godziny z muzyką, gośćmi, rozmowami, wspomnieniami. Pewnie też zerkniemy do muzycznego kalendarza. Tak się zawsze układają nam te 2 godziny w audycji Mało Obiektywnie. To When the Lights Go Out Ryszarda Holleya to właśnie taki utwór, myślę, na tę porę bardzo dobry, choć nie cała płyta jest tak nastrojowa. Być może do tych żwawszych i głośniejszych utworów jeszcze dzisiaj sięgniemy w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. 8, a właściwie już prawie 9 minut po północy, za chwilę w studiu gość, ale najpierw nam zaśpiewa. Byłam, jestem, będę. Byłam od zawsze, jestem, bo jestem, będę. Do końca będę czekać. Byłam, jestem, będę. Byłam od zawsze, jestem, bo jestem, będę. Do końca będę czekać. Boję się, że to mi niepisane. Wolne chwile budzą to, co chowam na dnie. Boję się, gdy krzesła puste, że będą stać, aż cała uschnę. A kiedy wrócę, nikt nie będzie w oknie stał. Jedynie pies, zmywarka bies, licząc na mój smutek. Dobrze wie, czego boję się. jestem, będę. Był on zawsze, jestem, bo jestem, będę. Do końca będę czekać. Byłam, jestem, będę. Był on zawsze, jestem, bo jestem, będę. Do końca będę czekać. Mówili, że po nocy wstaje dzień, że tylko czas uleczy rany. Lecz co to da? Ja nie wiem jak, bo ból mi nie był nawet dany. Nie odwracam się plecami, kiedy szansa przed oczami. Znowu wpadnę w szybki bieg zapomnienia schemat. Byłam, jestem, będę. Byłam, zawsze jestem, bo jestem, będę. Do końca będę czekać. Byłam, jestem, będę. Byłam, zawsze jestem, bo jestem, będę. Do końca będę czekać. Zaśpiewała, a teraz Państwu opowiada o tej pierwszej swojej płycie Martyna Sabak w Trójce. Witam Cię. Witam serdecznie, dobry wieczór. Byłam, jestem, będę. To jest właściwie tytułowy utwór Twojej debiutanckiej płyty. Choć na okładce jest także taka notacja jazzowe piosenki. Tak, dokładnie, zgadza się. Byłam, jestem, będę. To jest taki tytuł bardziej odnoszący się do może do treści, jakiejś takiej filozofii, która temu towarzyszy. A jazzowe piosenki to takie określenie stylistyki. Sama bardzo lubię śpiewać piosenki. To było słychać, no bo pośpiewywałaś sobie tutaj w studiu, kiedy słuchaliśmy muzyki z płyty. Tak, tak. I tutaj a jazzowe to jest taki dopisek tego, że jest to zebrane w taką formę, która ma tę harmonię bardziej rozbudowaną i jakby aranżacje są pokierowane w kierunku, nazwę to, ambitniejszych propozycji pod względem takiego muzycznej warstwy. Także jazzowe piosenki, byłam, jestem, będę, to jest ten album. Zaprosiłaś się do współpracy, no właściwie znakomitości polskiej sceny jazzowej. Poopowiadaj trochę o swoich współpracownikach. Tak, zgadza się. Tutaj no, na początku zacznę od Adama Jarzmika, z którym przede wszystkim w duecie powstała ta płyta, ponieważ te piosenki powstawały podczas współpracy razem, tak naprawdę. Były propozycje ode mnie, tekstów oraz melodii. Potem wspólnie tworzyliśmy, decydowaliśmy się, w jakim kierunku ma iść aranżacja, ale są też piosenki, które są bardziej Adama, niektóre bardziej moje. A potem, kiedy już taki szkielet powstał, zaczęliśmy myśleć dalej, a tak naprawdę to muszę przyznać, że Adam jako osoba z większym doświadczeniem w branży stricte jazzowej był osobą, która sugerowała mi osoby, które mogłyby się dalej wpasować w ten projekt, więc poszłam za jego głosem. No i tutaj właśnie nazwiska, chociażby Piotrek Budniak na perkusji, Kuba Łępa na saksofonie, Ignacy Węd na trąbce, Tymon Trąbczyński na kontrabasie. Także w tym składzie dalej pracowaliśmy, nagrywając album. Potem mieliśmy przyjemność także zagrać dwa koncerty. Także, no cóż, tak jak na początku było powiedziane, znakomitości, osoby, które wiedzą od razu, co mają grać. Wspaniała współpraca i wzajemne wyczucie muzyczne. To są twoje teksty wyłącznie? Tak, wszystkie teksty są mojego autorstwa. Większość po polsku, pojawiły się trzy rodzynki w języku angielskim też jako forma próby testu sprawdzenia się w obcojęzycznym. No jakie masz odczucia? Wersji. Jak się śpiewa? Łatwiej po polsku, łatwiej po angielsku? Jak to jest? Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem śpiewania po polsku. Wychowywałam się raczej na polskiej muzyce i bardzo to lubię. Też niezwykle cenię sobie interpretację w utworach i wydaje mi się, że po polsku, gdzie jest jednak język taki rodzimy, jest mi jeszcze lżej się wczuć w to, o czym śpiewam. Natomiast angielski uważam, że jest czasami łatwiejszy w odbiorze, bardziej chwytliwy. W dzisiejszych czasach też bywa tak, że... Łatwiej się pisze po angielsku? Nawet z twojej perspektywy, no jednak, że to jest twój drugi język. Chyba nie. Chyba bardziej odnajduję się w języku polskim. Natomiast angielski, nazwę to jest troszeczkę mniej wymagający. Wystarczy użyć prostych, oklepanych słów. Tak, bo jest takie odczucie dość powszechne, że w angielskim się łatwiej śpiewa, łatwiej się pisze, łatwiej się składa frazy. Tak, to jest bardziej melodyjny, bym powiedziała, język. I jakby w polskim trzeba zwracać bardzo uwagę na transakcentację i wiele takich elementów, które mogą zaburzać to, czy ta melodia płynie lub nie. Mimo tego, że w sumie w dzisiejszych czasach w naszym kraju też te transakcentacje są coraz bardziej modne, to przyznam, że raczej jestem starego chowu. Niestety. I właśnie też staram się dbać o to, aby to jednak było poprawnie. No a ten angielski tak naprawdę tuszuje bardzo dużo. Jeżeli chodzi nawet o porównania i jakieś metafory, które są użyte, wydaje mi się, że to tutaj nie jest tak istotne. Po prostu ten angielski, wydaje mi się, że bardziej światowo czasem brzmi i jest takim... chwytliwym punktem dla słuchacza. Czasami śmieję się, że mogą docenić artystę, jak zaistnieje bardziej za granicą. Dopiero wtedy na własnym poletku ktoś będzie może bardziej zauważony, więc tutaj ten angielski był taką formą zabawy po prostu i zobaczenia też, co się zadzieje, kiedy użyjemy tego języka. Naszym gościem w Trójce jest Martyna Sabak. Słuchamy muzyki z jej debiutanckiej płyty. Że wszystko jest już jasne, pogodziłam się z nową rzeczywistością. Nagle zimny kubeł wody wylewa się na moją twarz i nie studzi, tylko parzy, nowe szramy niesie. Mówią wszystko, po coś jest. Dużo siły trzeba mieć. W końcu los uśmiechnie się. Chcę w to wierzyć, tak bardzo wierzyć, że to, co robię, ma jakiś sens. Chcę, byś wierzył, tak bardzo chcę, byś widział dobrym mnie. Po prostu jest tak mocno ukryte, że zrozumiem, jaki jest w tym cel. Tak mało wiem o życiu, tak mało o nim wiem, tak bardzo chcę uwierzyć, że dobro wróci, że to gdzieś po prostu. Tak mało wiem. Kolejna piosenka z płyty Martyny Sabak, która jest dzisiaj gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie, i tak sobie rozmawiamy o tych inspiracjach różnych. No właśnie, jakbyś miała wymienić no jedną, to może nie, ale kilka ulubionych swoich wokalistek, to byłyby to? O, to jest szeroki przekrój, bo właśnie przez chwilkę sobie pomyślałam. Proszę bardzo. Przyznam, że tak, jeżeli chodzi o same początki, wychowywałam się na przykład na Kasi Nosowskiej, Kasi Kowalskiej i takie klimaty. Anita Lipnicka, więc tak jakby polski rock. Z czasem Aretha Franklin, jeżeli chodzi o zagraniczne wokalistki, chociaż ona zawsze gdzieś w moim uchu była, jakby ten soulowy klimat, to była moja bajka. No, bardzo też lubię Cynthia Erivo, czy chociażby Annie Carvon, z uwagi na emisję głosu i przepiękne barwy wokalu. Pani Beata Przybytek, moja nauczycielka z Katowic, Marta Król, z takich polskich propozycji. Agę Musiał także bardzo lubię i tutaj wspominam zawsze album, ten pierwszy chyba, tytuł Błogo. Pisałam o nim zresztą magisterkę. Także tutaj są takie też wokalistki, które zauważyłam w ogóle, że bardzo zwracam uwagę na barwę, na brzmienie wokalu, i to w pierwszej kolejności przyciąga moją uwagę, a jeśli to jest połączone z emisją głosu, którą też na co dzień się zajmuję i słyszę, że to ma takie solidne podstawy, to też mnie to bardzo przyciąga. No i interpretacja to też. Także tak. Dość szeroko, trzeba przyznać, ale to chyba dobrze, bo kiedy się zaczyna myśleć o sobie jako artyście, bo ty właściwie zaczęłaś się tym zajmować od niedawna tak naprawdę, tak? Jak tak, to jest? To znaczy już jest chwilka, ale dosyć późno zaczęłam, bo tak naprawdę kiedy miałam 24 lata, dostałam się na studia jazzowe i ta przygoda zaczęła się urzeczywistniać. Na początku też byłam na farmacji i będąc na piątym roku tych studiów, dostałam się na pierwszy rok jazzu. No i życie mi się trochę wywróciło do góry nogami, ponieważ ja tego nie planowałam. A w czasie okazało się, że to idzie, że jest jakieś zainteresowanie i słyszałam dobre jakieś słowa, więc poszłam w to. Na początku była historia związana z zespołem B6, więc zupełnie inna historia, bo poporokowa. No i to tak z czasem się rozwijało, ale w którymś momencie poczułam, że chcę iść tą drogą świadomie i rozwijałam się w tym kierunku, by to było jak najbardziej profesjonalne. Także ta świadomość, no mogłabym powiedzieć, że ojejciu, ile? Może z 6 lat gdzieś tam jest obecna. No i na pewno ta płyta i ten solowy album też jest taką kropką nad i w tym, czego poszukuję. To ja ci gratuluję tego debiutu. Cieszę się, że udało ci się do tej płyty właśnie zaangażować, tak jak mówiliśmy, naprawdę solidny zespół, bo to bardzo ważne w tym pierwszym tak. kroku. Tak, ja tutaj też przyznam, że solidny skład pod względem muzycznym to jest dla mnie niezwykle istotne, ale też to są fajni ludzie. I ja zawsze podkreślam, że no, chciałabym robić i spotykać na swojej drodze osoby, z którymi jest ta chemia muzyczna, czy teatralna, czy w jakimkolwiek innym wymiarze artystyczna i w ogóle, bo to sprzyja, to dodaje wiatru skrzydła i wydaje mi się, że w przypadku tej płyty to miało miejsce, bo poza tym, że ja chłopaków zaprosiłam też właśnie przez Adama, to ta współpraca szła, ona niosła radość, wydaje mi się, że każdy był zadowolony podczas tego, a to potem chyba przynosi swoje efekty muzyczne, także no jestem szczęśliwa, że takie osoby trafiły się na mojej drodze. Martyna Sabak, polecam Państwu tę debiutancką płytę artystki, dziękuję Ci za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo serdecznie. Powodzenia i jak najwięcej koncertowania. O, dziękuję, bardzo dobre życzenie. Do-wop-ia-do-do-wop. Spodziewałam się, myślę, że ty też niewiele wiesz, co jeszcze czeka nas, co spadnie z nieba, kiedy pójdę spać. Za ciemnymi szkłami, gdy słońce już nie razi, chowamy brak. Kupon dobrego życia trzymam na lepszy czas. Nie zwlekam, nie czekam, pozdrawiam was. W podróży w głąb duszy połknęłam dobry vibe. Nie zwlekam, nie czekam, pozdrawiam was. Od dzisiaj, od teraz w zielone gram. Cierpki smak wschodni zawiał, wiatr paruje gwar. Kolejność trafił szlak zaplanowanych lat, czaruje strach. Nie liczą się draśnięcia, niepotrzebne spięcia, wysycha łza. Chcę chwilę czytać awista, przytulić to, co mam. Nie zwlekam, nie czekam, pozdrawiam was. Z podróży w głąb duszy połknęłam dobry baj. Nie zwlekam, nie czekam, pozdrawiam was. Od dzisiaj, od teraz w zielony gram. Awista. A wcześniej byłam, jestem, będę i tak mało wiem. Trzy piosenki z debiutanckiej płyty Martyny Sabak, która była gościem Trójki. To są jej teksty, aranżacja Adama Jarzmika, muzyka wspólna Martyna Sabak i Adam Jarzmik. Skład zespołu: Adam Jarzmik, fortepian, Tymon Trąbczyński, kontrabas, Jakub Łępa, saksofon, Ignacy Wendt, trąbka, Piotr Budniak, perkusja i Martyna Sabak przy mikrofonie. Polecam Państwu tę płytę, jeśli takie dźwięki gdzieś dobrze Państwu brzmią, to jazzowe piosenki, tak jak mówiła Martyna, to właśnie Byłam, Jestem, Będę. Jej debiutancka płyta dziś w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. To teraz przechodzimy do tych rzeczy najnowszych. Ten album miał swoją premierę wczoraj, jeśli trzymamy się wersji, że wczoraj był piątek 7 czerwca, choć muzykę z tej płyty prezentowałem Państwu, jeszcze pamiętam, gdzieś mniej więcej w połowie kwietnia. Magnus Öström i Dan Berglund świętują 30-lecie. Esbjörn Svensson Trio. Thank you. 2023 rok to 30. rocznica ukazania się pierwszej płyty S. Bjorn Svensson Trio, When Everyone Has Gone. Magnus Öström, perkusista i basista Dan Berglund zaprosili muzycznych swoich przyjaciół z różnych krajów, by sięgnąć jeszcze raz do muzyki S. Bjorna Svenssona. Zespołu, który wywarł wpływ na jakże wielu artystów przez te lata. 16 kwietnia to był dzień urodzin S. Bjorna Svenssona. On 60 lat temu się urodził, 16 kwietnia 1964 roku, a 14 czerwca, czyli już za kilka dni, minie 16 lat od jego śmierci tragicznej. S. Bjorn Svensson Trio 30. Taki jest tytuł tej płyty. krótkiej, bo zaledwie 6 utworów na tym albumie wybranych. No właśnie, ciekawe jakim kluczem panowie się posłużyli, ale patrząc na spis tytułów, to chyba sięgnęli po te najbardziej znane. Seven Days of Falling za nami, a przed nami jeszcze Elevation of Love z tego albumu. Thank you. Elevation of Love i wcześniej Seven Days of Falling. Dwa nagrania z płyty EST30, czyli na 30-lecie Esbjörn Svensson Trio. Dan Berglund, basista, i Magnus Östen, perkusista, oraz pianista Joel Lissarides, także saksofonista Magnus Lindgren, na trąbce Werner i Pohjola, chociaż chyba Pohjola ostatnio Krzysztof Gradziuk tak wymawiał jego nazwisko, no i gitarzysta Ulf Wakenius. Nieprzemijalna magia muzyki Esbjörna Svenssona i jego kolegów. Myślę, że do tego albumu jeszcze na pewno w audycji Mało Obiektywnie będę powracał. Za kwadrans godzina pierwsza. To teraz też powrót do naszej premiery, do naszego spotkania z poniedziałku na wtorek w Trójce. Marta Wajdzik, Experiment. To jest nowy zespół, dobrze Państwu znanej saksofonistki, a nagranie nosi tytuł Bees and Honeycomb. Bees and Honeycomb, czyli mam nadzieję taka letnia zapowiedź być może całej płyty jesienią. Marta Wajdzik Experiment, Marta Wajdzik saksofon sopranowy, Szymon Nika gitara, Michał Jakubczak fortepian, Michał Awtyka kontrabas i Dawid Fortuna perkusja. To kompozycja Marty Wajdzik dziś w trójce ponownie, tym razem w audycji Mało Obiektywnie. To jest także moment doskonały, kiedy pada to nazwisko na antenie trójki, Marta Wajdzik, aby przypomnieć Państwu, że wielkimi krokami zbliża się letnia odsłona 26. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Tak, bo to co jakiś czas, właściwie od jakiegoś czasu, Zadymka ma też swoją letnią część. No i od 21 do 23 czerwca właśnie letnia Zadymka w wakacyjnym klimacie w Bielsku Białej. Pamiętają Państwo, mam nadzieję, nasze wielokrotne spotkania prosto z Zadymki trójkowe. Tym razem mam dla Państwa informacje takie o to, że będzie można tam usłyszeć wielu artystów doskonale znanych także z audycji Mało Obiektywnie. Za chwilę zagra jeden z naszych ulubionych gitarzystów, a potem opowiem Państwu jeszcze więcej, co się będzie działo 21 czerwca w piątek, a potem także sobotę 22 i w niedzielę 23 czerwca na tej letniej Zadymce w Bielsku. Po raz 26 już się odbywającej Bielskiej Zadymce Jazzowej. A ten wokalista to za chwilę, gitarzysta, o którym wspominałem już za moment, to Krzysztof Ścierański, który pojawi się 22 czerwca w Bielskim Centrum Kultury i to będzie koncert pod hasłem Z basem przez życie. Bo Krzysztof Ścierański w sierpniu obchodzi 70. urodziny. Sięgam tym razem po jedno z tych nagrań trochę starszych, Petit Fleur. What would I give for just a few moments? What would I give just have you near? Tell me you would try. Slip away somehow. Oh, I need you, darling. I need you right now. Oh, I know it's wrong. Things I ask you to do. Please leave me, darling. I don't mean to hurt you. Can we just slip away? Without him knowing you're gone. And we can both go somewhere where we are not known. Can we just slip away? Slip away.